Krystian Hanke. Do rzeczy nie ma dzisiaj. Dzisiaj są inne tygodniki, ale tygodniki przed ósmą, a jeśli chodzi o gazety codzienne, Polscy niewolnicy, taki tytuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, raport brytyjskiej Narodowej Agencji do Spraw Przestępczości. Wśród osób zmuszanych w Wielkiej Brytanii do pracy za pół darmo najwięcej jest, tak, Polaków. Na Wyspach przybywa współczesnych niewolników, pisze Gazeta Wyborcza, publikując szczegóły tego raportu. W dzienniku Gazecie Prawnej, odnotujmy, 20 lat Gazety Prawnej, mały biznes buduje PKB, czyli polska gospodarka firmami stoi. Niewielkie, często jednoosobowe przedsiębiorstwa wytwarzają niemal połowę produktu krajowego, a będą jeszcze więcej. Chyba nie chodzi o te jednoosobowe, które zostały wliczone całkiem niedawno do PKB i wywoływały uśmiech na twarzach niektórych. A niektórych uśmieszek nawet. To tak, zdecydowanie. Tymczasem Arłukowicz utrudnia Polakom leczenie za granicą. Polska z rocznym opóźnieniem wprowadziła obowiązujące w Unii przepisy pozwalające obywatelom leczyć się za granicą na koszt swojego państwa. Dla wielu chorych to była jedyna szansa na wyleczenie. Nie rozumiem tylko tej konstrukcji z pod tytułem rząd uderza w chorych, no bo jeżeli wprowadziła, to, no to znaczy, że już można się leczyć. Ale być może jest jeszcze jakiś jeden szczegół wewnątrz tego artykułu. Lekarze, tu też służba zdrowia, zagrają ZUS-owi na nosie. Zanim chory wyjdzie z gabinetu, ZUS i jego szef dostaną e-zwolnienie. O ile lekarze zechcą je wystawiać, pisze Rzeczpospolita, ZUS natychmiast zweryfikuje zwolnienia lekarskie. Tak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiadając wprowadzenie tego systemu. Gdzie są luki, gdzie są słabe punkty? I o tym państwu opowiem. Kpiny z emerytów. To już nasz dziennik. Od kilku do 20 zł miesięcznie więcej dostaną w marcu przyszłego roku emeryci i renciści w wyniku jednorazowej zmiany zasady waloryzacji świadczeń. Od stycznia zmienią się też zasady korzystania z ulg podatkowych na dzieci. Czytamy. Drodzy seniorzy, to już tytuł z Super Expressu. Podwyższę wam emerytury. Nie ja, to pani premier Ewa Kopacz, która dziś wygłosi expose. Jest dzień seniora. No właśnie. Być może będzie o tym pamiętać pani premier, której expose pisze między innymi, jak pisze Fakt, skompromitowany Sienkiewicz. No dobrze, choć mówił, że państwo istnieje tylko teoretycznie, to rzecz jest komentowana w dzienniku Fakt. Nie dajmy się wciąż nabierać. Jak to się wszystko układa, prawda? Ja mówię i jakby to, no to nie są moje komentarze. To są wszystko tytuły z dzisiejszej prasy. To już Trybuna, chodzi o rynek usług finansowych, szczególnie niekorzystny dla konsumentów. I o tym pisze dziś Trybuna. Szczegóły, także postaram się ich poszukać. No i na koniec kolej. Regionalna kolej pod parą państwa, czyli co stanie się z przewiozami regionalnymi, jest pomysł na dokapitalizowanie przez państwową ARP nawet 750 milionami złotych. Połączenie z przejęciem kontroli od samorządów to najbardziej prawdopodobny scenariusz dla przewiozów regionalnych. Już bądźmy konsekwentni. Przewiozy regionalne? No już konsekwentnie, nie można tak nagle, nie, tak, nie. A inaczej. No dobrze, tak wyglądają pierwsze strony gazet, to Krystian Hanke. Przecież chcesz się przewieźć, a nie przewieźć, nie? To przewiozy. Niektórzy chcą się nawet przewieźć. 227 trójek, o to chciałem powiedzieć. Numer telefonu do dyspozycji. Piotr Łodejczek, czekamy przy komputerze ranek@polskieradio.pl. 71335 także. No i pani Ewa z Bydgoszczy jeszcze. W nawiązaniu do tego, że mamy całkiem nowiutki, rozpakowany już miesiąc. Przypominam, październik miesiącem oszczędzania. Czuwaj. Ja nie wiem, czy to gadasz i gadasz. Nie wiem, czy to w nawiązaniu do expose pani premier dzisiejszego. No, wczoraj o tym mówiliśmy po 8.30. Że jednak październik, ale właśnie w związku z tym expose będziemy dziś w audycji porannej mieli kilka dobrych rad. Żeby tych gestów nie było za dużo, żeby nie pojawiały się drobne ruchy dłoni, do których pani premier ma tendencję. Jeżeli gest ma się pojawić, to powinien być szeroki, wychodzący z barku. No właśnie, taka rada. Jaki znajomy głos. Nie, tylko ci się tak wydaje. Aha. Szczegóły jeszcze będą. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. Starving back in China, so finish what you got. Nobody told me there'd be days like these. was a winner. I'm nothing left to lose. There's a little yellow idol to the north of Kathmandu. Everybody's flying and no one leaves the ground. Well, everybody's crying and no one makes a sound. There's a place for us in movies. You just gotta lay around. Everybody's flying, I never touch the sky. There's UFOs over New York, and I ain't too surprised. Powiedzenie, że z barku państwa bardzo zainteresuje. Chodzi o bark, nie barek. Zapraszamy do trójki. 25 minut po 6:00. Co dziś w audycji porannej? No dobre rady zawsze w cenie. I jak zwykle przed expose podpowiadamy. Trochę podpowiedzi będzie dziś w audycji porannej, to po 7:00. Ale będziemy podpowiadali, czego nie robić w trakcie expose i czego nie mówić. Gesty powinny być jak szczoteczki do zębów. Osobiste. I pani premier także powinna zachowywać się swobodnie i naturalnie. Posłuchać proszę tego po 7:00, sobie porozmawiamy szerzej na ten temat, a cóż poza tym, studenci zaczynają nowy rok szkolny, a właściwie nowy rok akademicki. Porozmawiamy sobie dziś o takich troszkę bardziej dorosłych studentach. Bywa ciekawie przede wszystkim w sesji. Część osób tych właśnie starszych nie studiowała, ale to sam ten wiek, pewne doświadczenie życiowe, niekoniecznie jeśli chodzi o egzaminy, bardziej nas jakoś tak uspokaja. Być może tacy bardziej dorośli studenci się do nas odezwą. Zapraszamy serdecznie po 6:35, o nich mówić będziemy. No a jeśli chodzi o te dobre rady, to jeszcze jedna. Domyślam się, że w kulisach będzie odrobina czasu, żeby porozgrzewać całą buzię jeszcze przed nałożeniem makijażu i wtedy rozgrzane mięśnie, tak jak rozgrzewka przed biegiem, przed maratonem. Też musimy troszkę porozciągać ciało, żeby nam w którymś momencie skurcze się nie pojawiły. A my już jesteśmy przecież przyzwyczajeni, że niektóre z tych wypowiedzi czasem expose trwa bardzo, bardzo długo, więc można powiedzieć, że to taki maraton słowny. 26 minut po 6:00. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. And we were pilgrims on our way. I woke up. Yes. can exaggerate my pain. Give it a name, I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. We were pilgrims on our way. I woke up. Trójka jest 6:30. Benjamin Filip. Polska poważnie rozważa odwołanie od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie domniemanych więzień CIA. Jeśli do niego dojdzie, to będzie dotyczyło wyłącznie kwestii zabezpieczenia przez Trybunał tajnych materiałów stanowiących tajemnicę państwową, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Farr. Chcemy zabezpieczenia tajemnic państwa, bo Trybunał się upomina o to, żeby mu przekazywać te tajemnice, natomiast w naszej ocenie on nie ma prawidłowych, dobrych standardów zapewnienia bezpieczeństwa tym tajemnicom. W lipcu Trybunał w Strasburgu uznał, że polskie śledztwo dotyczące więzień CIA było przewlekłe i nieefektywne oraz że Polska naruszyła zakaz tortur i nieludzkiego traktowania. Warszawa ma czas na odwołanie do października. W Stanach Zjednoczonych pierwszy przypadek wirusa Ebola. Zarażony to mężczyzna, który niedawno przyleciał z Liberii. Pacjent trafił do szpitala w Dallas i jego narodowości nie ujawniono. Przedstawiciele służby zdrowia w USA będą teraz szukali osób, które miały kontakt z zarażonym pacjentem. Zapewniają, że mężczyzna nie był chory podczas lotu, a ponieważ Ebola nie zaraża, dopóki nie rozwiną się jej objawy, to nie ma szans, by pacjent zaraził kogoś jeszcze na pokładzie samolotu. Tysiące Katalończyków na ulicach Barcelony i innych katalońskich miast demonstrowali, domagając się przeprowadzenia 9 listopada referendum konstytucyjnego w sprawie niepodległości regionu. Głosowanie za nielegalne uznał hiszpański sąd. Władze Katalonii zawiesiły kampanię przed referendum, ale jednocześnie postanowiły rozpocząć batalię, by podważyć decyzję sądu. W Karkonoszach powstanie kolejny spodek przypominający budynek Obserwatorium Astronomicznego na Śnieżce. Konstrukcja zwieńczy górną stację wyciągu na Małej Kopie w Karpaczu, mówi zastępca burmistrza Karpacza Ryszard Rzepczyński. Proszę sobie wyobrazić szczyt Śnieżki bez talerzy. No to wszyscy by mówili o zdegradowaniu kulturowego wyglądu Karkonoszy. Myślę, że jak jeden talerz więcej wyląduje w okolicach Śnieżki, to również on na trwałe wpisze się w ten karkonoski krajobraz i Karkonosze będą się kojarzyły z talerzami na Śnieżce i talerzem na Kopie. Zgoda na przebudowę wyciągu na Małą Kopę oznacza, że najprawdopodobniej w przyszłym roku będzie mogła ruszyć budowa 4-osobowego wyciągu w miejsce jednoosobowej kanapy, a także prace nad poszerzeniem nartostrad i systemem dośnieżania. Dziś ma być pochmurno i deszczowo, także burzowo, to na południu kraju, o śniegu ani słowa. Rozpogodzenia możliwe na północnym wschodzie. Na razie ranek mglisty, ale za to ciepły. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty będzie temperatura w ciągu dnia. Od 13 stopni w Suwałkach, 15 w Olsztynie i Elblągu, 17 w Warszawie, Częstochowie i Chełmie, do 19 w Świnoujściu i Wałbrzychu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Za 21,5 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. Początek października to początek studenckich zmagań, no chyba, że ktoś miał kampanię wrześniową, ale zakładamy, że nie. Rok akademicki rozpoczynają nie tylko tacy zwykli studenci, zwłaszcza na tak zwanych studiach niestacjonarnych, czyli zaocznych lub wieczorowych. Pojawiają się osoby, które studia według powszechnego przekonania powinny mieć dawno za sobą, ale oni, mając lat 40 i więcej, wciąż chcą się uczyć. Wśród takich osób jest też Igor Wiśniewski, na co dzień rolnik, a w weekendy student trzeciego roku dziennikarstwa. U nas jest to powiedzmy około tam 7 osób na całym roku. Taki w mojej sytuacji, gdzie po prostu albo kiedyś studiowali, z różnych powodów życiowych przerwali studia, albo po prostu skończyli i teraz postanowili pójść na kolejne. My mamy taki obyczaj. Anna Wdowińska-Sawicka z wydawnictwa Perspektywy. Że ledwo młody człowiek zrobi maturę, jeśli oczywiście mu się uda, bo ostatnio to jakoś tak nie najlepiej wychodziło, to zwykle rodzina bardzo nerwowo popycha tego młodego człowieka, że natychmiast ma studiować, bo każda przerwa to jest jakaś ogromna strata. To jest zupełnie inne niż w wielu krajach, gdzie taka właśnie tak zwany gap year, albo po prostu zwykły rok przerwy, czy nawet dłuższy czas, jest bardzo dobrze widziane, dlatego że wtedy zdobywa się doświadczenie. Ci starsi studenci czymś się różnią od tych młodszych? Bardzo często różnią się podejściem. Marcin Matyja, wykładowca z Akademii Leona Koźmińskiego. To są studenci z mojej perspektywy najczęściej bardziej świadomi tego, po co przyszli na uczelnię i czego chcą się nauczyć. Ja nazywam nas starymi zarządu, czyli osobami, które jakoś tak się złożyło i wcześniej też to zauważałem na studiach, kiedy sam byłem młody, a starzy z zarządu byli gdzieś tam, że jakoś ci tacy studenci starsi bardziej jakoś włączają się w kwestie organizacyjne. Ja sam jestem wybrany przez aklamację i to wydaje mi się, że jednogłośnie, nie chwaląc się oczywiście starostą roku już po raz trzeci. Często to są już osoby chowające dzieci, czasem bardzo liczne. Irena Pańków, wykładowca z kolegium Civitas. Mam studentkę, która chowa 5 dzieci i właśnie robi magisterium, bardzo ambitna intelektualnie. Wszyscy moi koledzy starzy z zarządu mają już rodziny, część z nich ma już nawet dorosłe dzieci, część ma swoje firmy, część pracuje na etacie. Łączenie tych różnych ról, poświęcanie wolnego czasu, którego naprawdę im brakuje, bo mają ambitne często i wymagające prace, budzi szacunek. No tak, no my bardzo lubimy studentów, którzy mówią, u mnie w firmie jest inaczej. To jest takie sformułowanie bardzo charakterystyczne, ale oczywiście ono jest dobre, dlatego że to też pokazuje innym studentom inne spojrzenie. To są dobre zajęcia także dla tych młodszych. Bywa ciekawie przede wszystkim w sesji. Część osób tych właśnie starszych nie studiowała, ale to sam ten wiek, pewne doświadczenie życiowe, niekoniecznie jeśli chodzi o egzaminy, bardziej nas jakoś tak uspokaja. No i pamiętam taką sytuację też, że przyszła koleżanka, młoda dziewczyna, no niespełna 20-letnia i bardzo się stresowała przed egzaminem i ja jej wtedy powiedziałem, słuchaj, ja wchodzę przed tobą, ja mówię na 5 i ty wchodzisz po mnie, mówisz na 5 i tak będzie po prostu. I ona mi nie wierzyła w tym momencie. Mówi, co ty gadasz, ja jestem zestresowana, to mój pierwszy taki egzamin poważny. Nie dostała chyba 5, ale dostała tam 4 z plusem, czyli niewiele się pomyliłem. Te ich, powiedzmy, szufladki, kategorie mentalne są w jakimś sensie już wypełnione doświadczeniem, a jednocześnie niepozamykane. To chciałabym na to zwrócić uwagę. Oni naprawdę, widać, że ten intelekt buzuje. Jeden ze studentów powiedział, że dla niego najbardziej interesującym punktem tych studiów był fakt, że po raz pierwszy zrobiono nowe wyzwanie wobec niego, dlatego że to jest właściciel firmy, który jest szefem kilkudziesięcioosobowego zespołu, z którego każdy tak naprawdę traktuje go z pewnym szacunkiem i takim no, dostojeństwem. Natomiast tutaj spotyka się z wykładowcą, który nie zna jakby całej tej otoczki jego życia zawodowego. To jego dotychczasowe doświadczenia zostają jakby wyzerowane i to było dla niego czymś ciekawym. A wykładowcy przyznają, i to jednogłośnie, ten typ studenta tak ma, że się stara. Tak bardzo, że truje czy czwórki go nie interesują, no to prawda, bardzo ciekawe. Kuba Witkowski dopytywał takich troszkę starszych studentów. Być może tacy studenci się do nas odezwą. 2-2 i 7 trójek. Chwil temu słuchacz chwalił się, że kupił samochód, bardzo zadowolony, sprzedający nalał bak do pełna, mało tego, no generalnie ujęła go osoba sprzedającego. A państwo na to? A propos tego auta, jak mówił Balcerek z Alternatyw. Panie, teraz to pełno takich uczciwych. Pozdrawiam. A państwo to od razu zaraz najgorsze zakładają. Może to uczciwy człowiek był po prostostu. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335 w sprawie studiów. 5,5 roku na uniwersytecie, wiek 40+. Fajny czas i wiele wyrzeczeń i niemały wysiłek nagrodzony stypendium naukowym i obroną pracy magisterskiej na piątkę. Opłacało się, satysfakcja ogromna. Polecam każdemu, szczególnie tym dojrzalszym, bo nauka ma wtedy zupełnie inny wymiar. Nie udałoby się to jednak, gdyby nie wsparcie rodziny. Dziękuję im za to. To pani Małgosia. Jestem jak motyl, przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Do wniosku dochodzę w niedzielę przy stole. Więc proszę o piwo, cycate anioły, co wkoło fruwają fałszywie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Powróćmy wraz z nimi na chwilę do raju. Powróćcie ze mną na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. A my w niebo wzięci do baru rajskiego, otwarte są dla nas te bramy. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Tam zrozum nie liczą się strony. Gdy jestem jak motyl przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie, alkohol ma dobre, ale też złe strony. Z tym wnioskiem w niedzielę przy stole powrócimy wraz z nimi na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Moja mama była taką starszą studentką, zaczęła studia, kiedy ja chodziłam do szkoły średniej, miała trójkę dzieci, dwie nastolatki w domu i jedno małe dziecko, a studiowała poza swoim miastem, ponieważ mieszkaliśmy w Łodzi, moja mama studiowała we Wrocławiu i naprawdę imponujące było to, że cały czas dostawała piątki, cały czas bardzo się starała i wszyscy wykładowcy bardzo ją chwalili jako wzorowego studenta, także bardzo jestem dumna z mojej mamy i uważam, że ta teza się potwierdza, że tacy starsi, bardziej doświadczeni studenci bardziej się starają. To przypomina się serial Rodzina Leśniewskich, zdaje się, kiedy to pani Krystyna Sienkiewicz, Jadwiga Leśniewska poszła na studia i bąble bardzo chciały jej pomóc. Zdaje się, że pomogły. Za 9:07. Pamiętasz? Serial pamiętam, tego odcinka i w ogóle wątku nie pamiętam, ale bąble numer 1 i bąbel numer 2. No dobrze, do pracy. Do pracy. Dobrze. To ja przypominam, bo być może komuś z Państwa ta informacja umknęła, a dziś w prasie się powtarza. Kierowcy złapani przez fotoradar Straży Miejskiej nie unikną mandatu. Wczoraj Sąd Najwyższy rozwiał wątpliwości prawne, które pozwalały uchylić się od sankcji za przekroczenie prędkości czy jazdę na czerwonym świetle, jeśli zdjęcie z fotoradaru było nieczytelne. Od wczoraj jest pewne. Gdy odmówisz wskazania prowadzącego pojazd, i tak zapłacisz grzywnę. Pisze m.in. dziś Gazeta Wyborcza. Ta sama gazeta pisze dziś o bardzo ciekawym badaniu. To pierwsze polskie badanie nad rodzinami z wyboru, które tworzą osoby ze środowiska LGBT. Bardziej partnerskie relacje, mniej przemocy, więcej satysfakcji. Związki jednopłciowe są szczęśliwsze. Czytamy w tym tekście i w tym opisie raportu. Na stronie trzeciej, w zasadzie badania, nie raportu, wiele wskazuje na to, że lepsze relacje w związkach jednopłciowych to efekt tego, że nie działają w nich stereotypy społecznych ról płci. Partnerzy tworzą relacje opierające się na własnych potrzebach, a nie na dyktowanych tradycją schematach. No i jeśli chodzi o szczegóły, osoby LGBT nieco szczęśliwsze, 91%, od ogółu Polaków 88%. Badania CBOS. Podobnie jest z satysfakcją ze związku, 92% do 82%. Dlaczego rodziny z wyboru są szczęśliwsze? Po pierwsze, dlatego, że bycie razem jest dla nich wartością najwyższą, ale zapewne też z powodu zasadniczych różnic pomiędzy rodziną tradycyjną a rodziną z wyboru. W tej ostatniej partnerzy albo wszyscy wszystko robią razem albo na zmianę. Sprzątają, gotują, piorą, prasują, robią zakupy, naprawy, załatwiają sprawy w urzędach. Nie ma podziału na czynności kobiece czy męskie. No i to jedna z różnic. Kolejną różnicą między rodziną tradycyjną a tą z wyboru jest podział pieniędzy. O ile w 66% tradycyjnych badań Eurostatu rodzin wszystkie dochody obojga są traktowane jako wspólne, no tyle w rodzinach z wyboru tylko 38%. No i jeszcze dodatek, wbrew stereotypowi, że osoby homoseksualne zainteresowane są głównie seksem, nie przykładają one do niego większej wagi niż osoby hetero. Szczęśliwe związki homo. O tym dziś w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej lekarze zagrają ZUS-owi na nosie. 1 stycznia ma zacząć obowiązywać przepis wprowadzający e-zwolnienia lekarskie przekazywane przez lekarzy specjalnym systemem elektronicznym. Wczoraj przyjął to rząd. W przypadku krótkoterminowych zwolnień kontrola ZUS była praktycznie niemożliwa do dziś, no do tego czasu. No dziś jeszcze tak jest, niemożliwa, bo zanim druk trafiał fizycznie do zakładu ubezpieczeń, często kończył się okres zwolnienia, no i już nie można było sprawdzić, co to za zwolnienie, czy fikcyjne, czy nie. Ale system ma poprawić sytuację, wzmóc kontrolę. Lekarze jednak patrzą bardzo niechętnie na te zmiany, a obowiązek wystawiania e-zwolnień będą mieli dopiero od stycznia 2018 roku. Do tego czasu mogą pozostać przy papierowych drukach. Szybsze wystawianie zwolnień również nie zachęci lekarzy do nowego systemu. Muszą bowiem sami zainwestować w sprzęt elektroniczny, a to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Przewidują eksperci, wieszcząc pewne problemy, że lekarze zagrają ZUS-owi na nosie, że powtórzę tytuł tego artykułu, to na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Dodam tylko jeszcze, że w Rzeczpospolitej także o tym, że posłowie, którzy odeszli z twojego ruchu Janusza Palikota, założą własną formację, będzie się nazywała prawdopodobnie Polska Liberalna, i o tym, że Rzeczpospolita poznała uzasadnienie decyzji sądu w sprawie głośnej akcji CBA w Sejmie. Chodzi o przeszukanie hotelu sejmowego, pokoju sejmowego Jana Burego i Zbigniewa Rynasiewicza. I tu nie zostały naruszone zakresy polskiego poselskiego immunitetu, pisze dziś Rzeczpospolita. No i co? I to jeszcze tylko chciałem powiedzieć krótko, że w Trybunie o tym, że nie dajmy się wciąż nabierać, czyli te umowy, które zawierane są przez klientów w kasach pożyczkowych i tego typu instytucjach, są tak skomplikowane, że często klienci dają się nabierać, i Trybuna apeluje do tego, żeby te przepisy były jasne i małym druczkiem, żeby nie było stosowane kruczków prawnych, żeby nie było kruczków prawnych. Kruczków druczkiem? Tak. A dziennik Gazeta Prawna pisze z kolei o tym, że firma to też klient, bo konsument i właściciel jednoosobowej firmy to niby ten sam człowiek, ale w banku czy w sklepie internetowym, w sporze z instytucjami finansowymi, ten drugi jest traktowany jako klient drugiej kategorii. Nie ma prawa do zmiany zdania, oddania produktu czy odstąpienia od umowy kredytowej, i te nierówności też należałoby poprawić. To w dzienniku Gazecie Prawnej. A to była Poranna Prasa i Krystian Hanke. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Zdajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Klejacie się, choć kryjecie. Ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my. Choć czasami władza wam się śni. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Pip-pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie, z internetu, ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko, potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej, teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 1 000 000 zł. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. W wielkiej loterii Biedronki zdrapka w kropki już 30 osób wygrało samochody, a ponad 130 tysięcy zdobyło inne nagrody. Rób zakupy w Biedronce i wygrywaj. Każde wydane 50 zł to twoja szansa na wygraną. Organizatorem loterii jest Jerolimo Martins Polska S.A. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w sklepach i na biedronka.pl. Sprzedaż promocyjna trwa do 12 października lub do wyczerpania puli zdrapek w danym sklepie i nie obejmuje napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. Uwaga! Komunikat specjalny. W październiku festiwale opanują Łódź. Zaleca się jak najszybszy przyjazd kreatywnych z całej Polski do Łodzi na... Łódź Design Festival. Fashion Week Poland. Festiwal Światła. Festiwal Gier i Komiksów. Festiwal Murali. Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. Festiwal Folkowe Inspiracje. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Łódź pozdrawia! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Regionu Łódzkiego. Mają talent do biznesu i firmy warte miliony. Już w najnowszym Wprost. Lista 100 najbogatszych Polek. Rubik Radwańska, Kulczyk, Inglot Kobylańska, Eris Adamkiewicz i wiele innych. Czy pieniądze kochają kobiety? Tylko we Wprost. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7. Serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Już dziś expose nowej premier, potem debata i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Twój ruch pozbywa się Jana Hartmana. Został wyrzucony za wpis o kazirodztwie. Wybranka serca Władimira Putina, wybrana na szefową rosyjskiego holdingu medialnego. Expose premier Ewy Kopacz, debata, a wieczorem głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. Tak wygląda plan jednego z najważniejszych w ostatnim czasie posiedzeń Sejmu. Wystąpienie premier rozpocznie się o 10:00. Czego spodziewają się publicyści i eksperci? O tym Przemysław Pawełek. To szansa na odcięcie się od wcześniejszych niefortunnych wypowiedzi, mówi publicystka Maria Przełomiec. Po stwierdzeniu premier Kopacz, że Polska powinna zachowywać się jak kobieta, która w obliczu zagrożenia zamyka się z dziećmi w domu, Przełomiec jest niezwykle krytyczna. A mówiąc krótko, mam nadzieję, że teraz może być już tylko lepiej. Myślę, że tym razem pani premier sprostuje nieco swoją niezbyt szczęśliwą wypowiedź, która zabrzmiała na jej konferencji prasowej. Doktor Katarzyna Pisarska z Europejskiej Akademii Dyplomacji spodziewa się odwołań do polskich dokonań na polu polityki międzynarodowej, ale nie tylko. Częściowo będzie pokazany taki pragmatyzm, że rozumiemy, że na pewne procesy nie mamy wpływu na Ukrainie i dlatego dzisiaj trzeba się zastanowić, jak możemy zabezpieczyć swój interes tu w Polsce, bezpieczeństwa energetycznego, wojskowego, jak i ekonomicznego. Expose to według doktor Pisarskiej szansa dla premier Kopacz na pokazanie stanowczości i profesjonalizmu, ale też na zaprezentowanie własnego pomysłu na politykę zagraniczną. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Kilkadziesiąt osób poszukuje w lesie w okolicach Cedyni w zachodniopomorskim 64-letniej kobiety. Zaginięcie matki, która w południe wyszła na grzyby, wieczorem zgłosił policjantom syn kobiety. W akcji poszukiwawczej biorą udział strażacy i policjanci z psem tropiącym. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Jan Hartman wyrzucony z twojego ruchu. Powodem umieszczony przez profesora w internecie wpis o kazirodztwie. Napisał, że powinna się odbyć dyskusja o związkach kazirodczych. Zarząd Krajowy Twojego Ruchu uznał, że wpis Hartmana narusza wizerunek i dobre imię partii, mówi Michał Kabaciński z Twojego Ruchu. PiS profesora Hartmana jest w sprzeczności ze stanowiskiem partii, nie jest w ogóle żadnym stanowiskiem partii. Wywołało to ogromne oburzenie w szeregach naszych działaczy i działaczek. Od profesora odcięła się również jego macierzysta uczelnia Uniwersytet Jagielloński. Władze zapowiedziały skierowanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego UJ. Będą ulgi dla rodzin wielodzietnych. Rząd przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada ona zwiększenie ulgi na trzecie a każde kolejne dziecko o 20%. Z wyższych ulg będzie mogło skorzystać więcej osób o najniższych dochodach niż do tej pory, podkreśla posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska. Bywało tak, że rodzina o bardzo niskim dochodzie, czyli także bardzo niskim podatku, nie była w stanie zrealizować żadnej ulgi, bo nie miała z czego. I tu, jeśli wymiar podatku nie starcza na zrealizowanie ulgi, to tę różnicę niejako się dopisuje podatnikowi. Dariusz Joński z SLD dodaje. Krótko mówiąc, trzeba odpowiednią kwotę zarobić, żeby móc odpisać i dostać odpowiedni zwrot podatku. Teraz dopiero rząd po kilku miesiącach wpadł na pomysł, że trzeba to skorygować. No dobrze, tylko szkoda po prostu, że aż tak późno, bo mówiliśmy o tym w tej dyskusji, kiedy były zmieniane ulgi i kwoty tych ulg parę miesięcy temu. Zgodnie z rządowym planem z ulg będzie można skorzystać już w rozliczeniu za ten rok. Norweg za Duńczyka na fotelu szefa NATO, Jens Stoltenberg, dziś oficjalnie zaczyna urzędowanie. O wyzwaniach, które stoją przed sekretarzem generalnym Sojuszu, Magdalena Skajewska. Stoltenberg obejmuje nową funkcję w trudnym momencie dla NATO, przede wszystkim ze względu na kryzys ukraiński. Niektórzy komentatorzy obawiają się, że będzie on prowadził bardziej ugodową politykę wobec Rosji w porównaniu ze swoim poprzednikiem. Inni zwracają z kolei uwagę na to, że jako polityk, który rozumie Moskwę, będzie potrafił z nią rozmawiać. Na szczycie NATO w Lizbonie 4 lata temu polityk namawiał do nawiązania bliskiej współpracy z Rosją i budowania strategicznego partnerstwa. Ostatnio jednak w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę przyznał on, że działania Moskwy są nie do zaakceptowania. Już w pierwszych dniach swojego urzędowania nowy szef NATO planuje wizytę w Polsce. Tematem rozmów ma być wypełnienie postanowień ostatniego szczytu sojuszu w Newport. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Bohaterka światowych serwisów plotkarskich, szefową rosyjskiego holdingu medialnego, była mistrzyni olimpijska Alina Kabajewa została wybrana na stanowisko jednogłośnie. Jeszcze dwa tygodnie temu 31-letnia Kabajewa była deputowaną Dumy Państwowej. Jednak nieoczekiwanie była mistrzyni olimpijska w gimnastyce artystycznej, złożyła mandat. Rosyjskie media już wtedy informowały, że Alina Kabajewa ma zająć odpowiedzialne stanowisko w jednym z koncernów medialnych. Tak więc jej wybór na szefa Rady Nadzorczej Narodowej Grupy Medialnej nie był zaskoczeniem. W skład holdingu wchodzą m.in. pierwszy program rosyjskiej telewizji, gazeta Izwiestia i rozgłośnia Rosyjska Służba Nowości. Nazwisko Kabajewa wielokrotnie pojawiało się na pierwszych stronach światowych serwisów plotkarskich. To według wielu dziennikarzy właśnie Alina Kabajewa jest wybranką serca prezydenta Rosji Władimira Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A to już wiadomości sportowe i Krzysztof Łoniewski. Ograć Barcelonę to zaszczyt nawet dla mającego niemałe aspiracje, a jeszcze większe pieniądze w klubowej kasie Paris Saint-Germain. PSG pokonało Barcę w drugiej kolejce Ligi Mistrzów po świetnym meczu. 3-2. Wydawało się, że bez Zlatana Ibrahimowicza, Thiago Silvy i Lavezziego PSG nie da rady katalońskiej legendzie, tym bardziej, że Barcelona w tym sezonie nie straciła gola. Teraz Ter Stegen musiał aż 3 razy wyjmować piłkę z siatki po ewidentnych błędach obrony, która nie dorównywała poziomem gry parze Messi-Neymar. PSG grało agresywnie, krótko zagęszczając środek pola i próbując kontrataków. Zdaniem komentatorów właśnie taki pomysł Florenta Blanka na ten arcytrudny mecz znakomicie zdał egzamin, a zdobywca pierwszego gola, David Luiz, stwierdził, że w przeciwieństwie do poprzednich spotkań tym razem wszyscy piłkarze PSG zagrali z wielkim poświęceniem i dali z siebie wszystko. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ważną informacją dotyczącą wczorajszych spotkań w Champions League był debiut w tych rozgrywkach Łukasza Skorupskiego, debiut w bramce Romy, całkiem udany. Skorupski tylko raz wyciągał piłkę z siatki po strzałach piłkarzy Manchesteru City, z rzutu karnego pokonał go Sergio Aguero. Ten mecz miał jednak innego bohatera. Została nim chodząca ikona zespołu z Rzymu, Francesco Totti. Ustalił wynik spotkania na 1-1 i został najstarszym strzelcem gola w Lidze Mistrzów. Dokonał tego mając na karku 38 lat i 3 dni. Wczoraj liczyli Patrzyliśmy też po cichu na gola Roberta Lewandowskiego dla Bayernu Monachium w meczu przeciwko CSKA. Lewy gola nie strzelił, ale Bayern poradził sobie przy pustych trybunach w Moskwie i zwyciężył 1-0. W innych wczorajszych meczach sensacyjna porażka 1-2 Atletiku Bilbao, porażka z mistrzem Białorusi Batę Borysów, równie niespodziewany remis Mariboru z Schalke w Gelsenkirchen i cenna wygrana 1-0 Chelsea na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona. Za oceanem kibice żyją nie ligą mistrzów, lecz alkoholową wpadką Michaela Phelpsa. Otóż 18-krotny mistrz olimpijski prowadził samochód na podwójnym gazie. Pływak został aresztowany, a to nie pierwsza wpadka tego typu człowieka ryby. Zdarzyło mu się już wcześniej prowadzić po kilku głębszych, a swego czasu został też przyłapany na paleniu marihuany. Więcej na ten temat w sporcie po 9:00. Już teraz za to o występach naszych tenisistów w Azji. Michał Przysiężny kompletnie niespodziewanie ograł w Tokio samego Joe Wilfrida Tsongę. Przegrali za to w Pekinie Agnieszka Radwańska z Robertą Vinci i Jerzy Janowicz z Andym Murrayem. Janowicz demonstrował potem na Facebooku odciski dłoni, jakich nabawił się w meczu ze Szkotem. Biedaczysko. O, tu jeszcze list od pana Marcina. Chciałem się tylko pochwalić, że dziś idę na mecz Ligi Mistrzów. Jestem w delegacji w Brukseli i razem z kolegami z Belgii idziemy na Anderlecht Borussia. Tylko jak tu udawać, że się nie cieszymy, gdy Borussia zdobędzie gol? Jakoś tak wewnętrznie się chyba trzeba cieszyć. No, trzeba spróbować. No to pewnie nie jeden kibic ma to za sobą, gdzie musi kamuflować swoje sympatie na meczu wyjazdowym. Się nie cieszy. No dobrze, ale o pogodzie teraz. Ranek mglisty i ciepły. W dzień pochmurno i deszczowo. Po południe, zwłaszcza na południu kraju, możliwe burze. Przejaśni się na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie.